Program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 lutego, minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Jest kara więzienia dla znachora oskarżonego o spowodowanie śmierci półrocznej Magdy z Brzeznej. Marek H. ma spędzić za kratami 3,5 roku. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie spektaklu Klątwa. Dotyczy obrażania uczuć religijnych i publicznego nawoływania do popełnienia zabójstwa. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Znachor oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci półrocznej Magdy z Brzeznej skazany na 3,5 roku więzienia. Wyrok wydał Sąd Okręgowy w Nowym Sączu. Prokuratura postawiła Markowi H. dwa zarzuty. Pierwszy dotyczył kierowania rodzicami Magdy w sposób, który doprowadził do nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Drugi świadczenia usług medycznych bez uprawnień i za pieniądze. Sąd uznał Marka H. winnego obu przestępstw, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Bogdan Kijak. Za pierwsze przestępstwo związane z kierowaniem przestępstwa popełnionego przez inne osoby na szkodę dziecka. Za to przestępstwo Sąd Rejonowy wymierzył Markowi H. karę 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast za drugie przestępstwo, udzielanie świadczeń lekarskich bez uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, Sąd Rejonowy wymierzył Markowi H. karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Łączna kara, jaką wymierzył Sąd Rejonowy, to jest ta kara, która ewentualnie będzie wykonywana, bo wyrok musi się uprawomocnić, to kara 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Półroczna dziewczynka zmarła w kwietniu 2014 roku. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci dziecka było niedożywienie i skrajne wycieńczenie. Prokuratura zajmie się spektaklem Klątwa, wystawianym w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Wszczęto z Urzędu Śledztwo, informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Łukasz Łapczyński. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wszczęła z urzędu dochodzenie w sprawie obrazy uczuć religijnych poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej oraz w sprawie publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa w trakcie spektaklu Klątwa w Teatrze Powszechnym, którego premiera miała miejsce 18 lutego tego roku. Jak pisała Gazeta Wyborcza, spektakl Klątwa na motywach dramatu Stanisława Wyspiańskiego to bezkompromisowy i bezczelny spektakl o dominacji agresywnego katolicyzmu i nacjonalizmu. Dziennik opisywał jedną ze scen, w której naturalnej wielkości pomnik Jana Pawła II zawisa nad sceną na stryczku z tabliczką Obrońca pedofilów. Jest też scena, w której aktorka wygłasza kwestię na temat zbiórki pieniędzy na zabójstwo Jarosława Kaczyńskiego. Teatr Powszechny w komunikacie napisał, że spektakl ma na celu pokazanie różnych ideologicznych postaw i oddanie głosu różnym stanowiskom, dlatego powinien być analizowany jako całościowa wizja artystyczna, a nie jako zbiór oderwanych od siebie scen pozbawionych kontekstu. Należy również pamiętać, że tego, co pokazywane jest w ramach przedstawienia teatralnego, nie można traktować jako działań czy zdarzeń działających się rzeczywiście. Czytamy w komunikacie. Dodano w nim, że wolność twórczości artystycznej jest zagwarantowana w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. To inicjatywa ustawodawcza głowy państwa. Andrzej Duda przypomniał, że blisko 100% wszystkich firm w Polsce to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. I to właśnie one mają skorzystać na nowelizacji. Obciążenia, które dla tych wielkich przedsiębiorców, biorąc pod uwagę wielkość ich obrotu, ilość osób zatrudnionych, nie są wielkim obciążeniem. I także i możliwości korzystania z obsługi prawnej, obsługi podatkowej innych, nie są wielkim obciążeniem. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców stanowią obciążenie ogromne. Stąd decyzja o tym, aby właśnie przygotować ten projekt. Dokument przewiduje m.in. branie pod uwagę w procesie tworzenia prawa wpływu nowych rozwiązań na małe i średnie firmy. Zgodnie z nowelizacją przedsiębiorcy będą mogli zaplanować swoją działalność i ocenić, jakie skutki dla ich firmy przynoszą poszczególne projekty ustaw. Przepisy wejdą w życie za 2 tygodnie. Papież Franciszek o ochronie środowiska naturalnego podczas dzisiejszej audiencji generalnej mówił, że gdy człowiek daje się zawładnąć przez egoizm, niszczy najpiękniejsze rzeczy, jakie zostały mu powierzone. Tak stało się z naturą, dodał Franciszek. Grzech doprowadził do oszpecenia otaczającej człowieka rzeczywistości, mówił Franciszek. Tam, gdzie wszystko wcześniej odsyłało do Stworzyciela i Jego miłości, widzimy teraz smutny i przygnębiający znak ludzkiej pychy i zachłanności. Chrześcijanin nie żyje poza światem i potrafi rozpoznać w swoim życiu i w tym, co go otacza, znaki zła, egoizmu i grzechu. Jednocześnie, podkreślił papież, solidarny jest z tymi, którzy cierpią, którzy płaczą, którzy usunięci są na margines i czują się zrozpaczeni. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W wielu miejscach pada deszcz. Najmniej opadów na Śląsku, Pomorzu Środkowym i na Suwalszczyźnie. W Olsztynie w tej chwili 2 stopnie Celsjusza, w Białymstoku 3, w Łodzi, w Bydgoszczy 4, znacznie cieplej na Podkarpaciu aż 8 stopni oraz na zachodzie kraju. W Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze nawet 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jane Monheit, Jamie Callum, David Sanchez oraz Ewa Bem, Wojciech Karolak, WW. Mocny krajowy skład zetrze się z silną reprezentacją zagraniczną. Będzie zadyma, to znaczy zadymka. Już w tym tygodniu 19. Bielska Zadymka Jazzowa. Zapraszam na festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Bielska Białej. Zaczynamy kilka minut po północy z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mama, tata, Kuba, ja. A, jeszcze pani Bożenka spod czwórki. Mamo, z łatwością zjemy wszystkie pączki. Teraz w Biedronce pyszne pączki, słodka kraina. Tylko 39 groszy za sztukę przy zakupie minimum 12. Tak, tylko 39 groszy. Oferta ważna już dziś i w tłusty czwartek. Limit 48 sztuk. Szczegóły promocji w regulaminie. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Nie zdawałam sobie sprawy, że zakwaszenie ma aż tak duży wpływ na mój organizm, a objawów zakwaszenia jest naprawdę wiele. To nie tylko nadwaga, przemęczenie, osłabienie włosów i paznokci, ale także objawy niewidoczne gołym okiem. Dlatego sięgnęłam po Eliminacid. Suplement diety Eliminacid zawiera m.in. wyciąg z kwiatów róży stulistnej, który pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową. Eliminacid sprawił, że zapomniałam o przykrych skutkach zakwaszenia. Eliminacid. Wyeliminuj zakwaszenie. Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i Ola spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego poleca wyrób medyczny Herbapect Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapect Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej, a później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne, bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz kup suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po pierwszej. Natalia Grzeszczyk, Iwanka Kuneva, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy. Do godziny 14 będziemy razem. Rozpoczniemy od powtórki z rozrywki, potem będzie muzyczna pocztołka, więc teraz już podam, jak można zamówić utwory w poczcie. 2273 to numer telefonu, a adres mailowy ukf@polskieradio.pl. A za chwilę powtórka. Coś będzie o bocianach? Nie, chociaż w zasadzie trochę, bo bociany zatrzymują się bardzo często na takich wysokich kominach, a kominy to trochę wątek budowlany, a dzisiaj będzie właśnie wątek budowlany. A ja chciałam pana redaktora zapytać, czy pan ma takie zacięcie majsterkowicza w sobie? Że widzi pan deskę i pan by po prostu od razu tłukł w nią młotkiem. Nie mam, tym bardziej, że ja mam uczulenie na ten taki trociny świeże. Także nie bardzo mogę piłować takiej deski. Ładna wymówka, ale to też można... A to prawda. Tekturę można kleić, różne rzeczy można realizować. Wiesz co, już wolę gotować. Ale z tektury to niekoniecznie. Ale można zbudować na przykład coś do ochrony tego jedzenia, które się zbuduje, żeby ugotuje, żeby nikt ci nie podkradał. I nie miał pan nigdy pecha w tym wszystkim? Udają się panu takie konstrukcje, jak już pan się za to zabiera? Różnie to bywa. Ale powiedziałem o bocianach, bo jak wracaliśmy ze Szklarskiej Poręby, to podobno widzieli moi koledzy i koleżanki bociany. Ja tak średnio. Jak one już są, to znaczy, że my też możemy już być. Tak jest. I dzisiaj ta powtórka z rozrywki zapowiedziana w duchu okołobudowlanym. Pozostaniemy w nim przez najbliższy kwadrans. Kabaret potem zaśpiewa piosenkę o murze. Między innymi Jeremi Przybora z Jerzym Wasowskim nadadzą kolejny list z podróży, tym razem ze szczytu Wysokościowca. To nagranie z 10 lutego 1962 roku. Na zakończenie Agata Słowicka z piosenką zespołu i z Poznania, i z Torunia. O bloku. I to będzie wykonanie bardzo wyjątkowe, bo z 30. jubileuszowego przeglądu kabaretów Paka w Krakowie, ale najpierw wspomnienie z łódzkiej przechowalni artystycznej i Andrzej Poniedzielski. Proszę Państwa, list, który chciałem Państwu przeczytać, został zamieszczony w jakiejś gazecie, nawet nie wiem jakie. Ze względu na dramaturgię zdecydowaliśmy się Państwu go przedstawić. Pozornie tylko, związany jest on z pewnym nieszczęściem. Otóż autor tego listu ubiega się o odszkodowanie. I pisze tak. Szanowni Państwo, w raporcie z wypadku, jako przyczynę wypadku podałem, w cudzysłowie, próba samodzielnego wykonywania pracy. W liście stwierdziliście Państwo, że powinienem podać pełniejsze wyjaśnienia. Sądzę, że poniższe szczegóły będą wystarczające. Z zawodu jestem murarzem. W dniu wypadku pracowałem sam na dachu nowego, trzypiętrowego budynku. Kiedy skończyłem pracę, stwierdziłem, że mam na dachu porozrzucanych około 150 cegieł. Zdecydowałem nie nosić ich na dół pojedynczo, lecz spuścić je na dół w beczce, używając do tego celu liny na bloku przytwierdzonym do ściany na trzecim piętrze budynku. Po zabezpieczeniu liny na dole wszedłem na dach i zawiesiłem na niej beczkę załadowaną cegłami. Potem zszedłem na dół i odwiązałem linę, ale następnie, trzymając ją mocno, zacząłem powoli opuszczać cały ciężar w dół. W raporcie o wypadku wspomniałem, że ważę 80 kg. Możecie się Państwo wyobrazić, jak dużo było moje zaskoczenie nagłym szarpnięciem do góry, że straciłem orientację, nie puściłem jednak liny. Nie muszę dodawać, że ruszyłem do góry w raczej szybkim tempie po ścianie budynku. W połowie drugiego piętra po raz pierwszy spotkałem opadającą z góry beczkę. To tłumaczy pękniętą czaszkę i złamane obojcze. Zwolniłem trochę z powodu beczki, ale kontynuowałem gwałtowne wciąganie, nie zatrzymując się, aż palce mojej prawej ręki nie weszły w blok. Na szczęście pozostałem przytomny i byłem w stanie nadal trzymać mocno linę, pomimo bólu i ran. W tym samym czasie beczka z cegłami uderzyła o ziemię. W wyniku uderzenia jej dno pękło, a zawartość wypadła. Pozbawiona cegieł beczka ważyła tylko 25 kg. Przypomnę, że ja ważę 80 kg. Więc w tej sytuacji zacząłem gwałtownie opadać. W połowie drugiego piętra po raz drugi spotkałem się z beczką, która wznosiła się do góry. W efekcie mam popękane kostki i rany szarpane nóg. Spotkanie to opóźniło mój upadek na tyle, że odniosłem mniej obrażeń przy upadku na 100 cegieł. Złamanie tylko 3 żeber. Z przykrością muszę stwierdzić, że gdy leżałem obolały na cegłach, nie mogłem wstać ani się poruszyć, a ponadto przestałem trzeźwo myśleć. Puściłem linę. Pusta beczka ważąca mniej niż lina spadła na dół i połamała mi nogi. Mam nadzieję, że udzieliłem Państwu wyczerpujących odpowiedzi potrzebnych do zakończenia postępowania w mojej sprawie. Teraz już Państwo zapewne rozumieją, w jakich okolicznościach wydarzył się mój wypadek. Życie jest przykre, przykra jest ludzka egzystencja. Gdy człowiek nie ma ani pieniędzy, ani szczęścia. To nie jest fajnie, zmartwionych ludzi krążą stada. Lecz na kłopoty jest jedna bardzo dobra rada. Wal głową w ścianę, to pomoże każdemu. Wybierz miękki kawałek i uderz do śmiechu. Na problemy i smutki wal ścianę do skutku. Masz problem z rozbiegiem, to poproś kolegę. Życie na skopie, nie ma pieniędzy i nic nie ma. To jest niedobrze, człowiek się męczy i nic nie ma. O rany rety, wszystko jest takie pokopane. Nie ma perspektyw, lecz jest na szczęście jeszcze ściana. Wal głową w ścianę, to pomaga nam zapomnieć. Uderz tylko dokładnie i się poczuj swobodnie. Zamiast głupio się złościć, nabierz dużej prędkości. Takie małe je budu, cię ukoi bez trudu. List ze szczytu wysokościowca. Kablujemy tym razem ze szczytu wysokościowca. Skąd cudowna panorama miasta w dzień pogodny? Odpocznij sobie. Przyjaciel zdyszany, bo winda nieczynna. Ja natomiast przybyłem tu służbowym helikopterem jednego z inżynierów konstruktorów. Po drodze też zdobyłem pewne informacje, z którymi chętnie się z przyjacielem i państwem podzielę. Ach, tylko że... Dlaczego w dobie rakiet te windy tak u nas zawodzą? Dlaczego zawodzą u nas? Nie ma w tym nic dziwnego, jak mi wyjaśnił inżynier. Po prostu rozwój naszego budownictwa wyprzedził nasze windownictwo, czyli dźwigowisko wysokościowe. I tak na przykład wożenie doświadczalne naszymi windami myszy białych, świnek morskich i królików angorskich, czerwone oczy, na 10. i wyższe nawet piętra dawało już doskonałe wyniki. Zwierzęta dojeżdżały zdrowe, a nawet rozmnażały się po drodze. Niestety, przez znany brak koordynacji, pierwsze wysokościowce, tak, wspaniała panorama miasta z wyższych pięter w dzień pogodny, oddano do użytku w momencie, kiedy w Instytucie Dźwigania Osób trwały dopiero badania nad wożeniem doświadczalnego szympansa. Aha. W dodatku zwierzę było niezwykle złośliwe, nieustannie psuło windę, strojąc na domiar złego obrzydliwe miny do lustra we wspomnianej windzie. A czemu przypisać ten nieprzyjemny zapach panujący w naszych niektórych wysokościowcach, również i na wyższych piętrach? Skąd cudowna panorama miasta w dzień pogodny? Śmieciom przypisać. W normalnym domu niskościowym obywatel wynosi śmieci w kubełku i z domu usunie i sam się przewietrzy. Tak. W wysokościowcu śmieci wrzucane są do nowoczesnych sypów. Tak. A trzeba wiedzieć, że śmieć z kilkudziesięciu mieszkań leżący w sypie kilkadziesiąt tygodni, tak, on tam gnije. Butwieje i zapach jego staje się z dnia na dzień mniej przyjemny, atakując przechodniów i stałych lokatorów bez różnicy zawodu. Bez. A jak to się dzieje, że lokatorzy najwyższych nawet pięter... Skąd cudowna panorama miast w dzień pogodny? Tak, skąd cudowna w pogodny, cierpią na reumatyzm. To jest tak oczywiste, że inżynier aż śmieje się z takich pytań. Po prostu normalna rura wodociągowa, wyciągnięta do długości kilkunastu pięter, ona robi się cienka. Aha. To znaczy jej ścianki... Takie się robią. I niech tylko mróz czy woda za gorąca, one trzaskają. Zalewają ściany i reumatyzują lokatorów. No to nawet rzeczywiście śmieszne, żeby one nie trzaskały, jak one o takie... Tak, one są takie... Sam nawet wodynapór Wystarczy, żeby one, zwłaszcza na wyższych piętrach, skąd cudowna panorama miasta w dzień pogodny, trzaskały. No, oczywiście. Oczywiście tegoż zdania jest i sam inżynier. A czy widzi on jakąś radę na ten stan rzeczy, inżynier znaczy? On widzi. Aha. Od dawna zresztą dyskutowano w wysokościowce poziome, tak, a nie pionowe jak dotychczas. To znaczy taki wysokościowiec by sobie leżał, nie stał jak jaki tam kołek. Tak, ale wtedy nie mógłby się nazywać wysokościowiec. No, mógłby się za to nazywać długościowiec. To prawda. I co wtedy z cudowną panoramą miasta z wyższych pięter w dzień pogodny? No więc inżynier gwarantuje, że wtedy nie będzie cudownej panoramy. I na podstawie przebiegu całej rozmowy myślę, że można mu wierzyć. W naszym bloku na osiedlu przyjacielska atmosfera. Pan dozorca nas pilnuje, choć mu było ciężko nieraz. Jak z parteru chcieli odejść do innego całkiem bloku, pan dozorca użył siły i przywrócił szybko spokój. Bo to jest blok, blok z węgla i stali, blok, blok, którego nic nie rozwali, blok, blok, zwarty, gotowy, blok, blok, a w nim komitet blokowy. Z zewnątrz wszystko jest w porządku, miło życie razem płynie, tylko nie wiadomo czemu wciąż nam rano mleko ginie. Czemu braknie wody w kranach, gaśnie światło raz na tydzień, a dozorca pisze wiersze, że blok nasz pnie się wciąż wyżej. Bo to jest blok, blok z węgla i stali, blok, blok, którego nic nie rozwali, blok, blok, zwarty, gotowy, blok, blok, a w nim komitet blokowy. Nowe piętra rosną w górę, lecz żaluzje wszędzie w oknach. Budowniczy się postarał, by nikt nie mógł się wydostać, by nikt nie mógł się wychylić, bo by zepsuł dobre imię, z czego blok nasz na osiedlu dzięki ludziom pracy słynie. Bo to jest blok, blok z węgla i stali, blok, blok, którego nic nie rozwali, blok, blok, zwarty, gotowy, blok, blok, a w nim komitet blokowy. To jest blok, blok, wielki, wspaniały, blok, blok, lecz fundament niestały. Tylko wiara zostaje nam, że ten blok rozwali się sam. I moglibyśmy dołożyć nagranie Deutera Radioaktywny Blok. Dziś powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Powtórka powróci jutro po godzinie 13. Muzyczna poczta UKF. A do 14 państwa propozycje na antenie Trójki. Czekamy na maile i telefony. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Na początek pocztówka dźwiękowa od pani Doroty dla Krzysztofa z Gdańska. Nagranie Pudelsów, Szuwary. Ani brody, ni urody, nie zażyło też swobody, choć był młody. Sznurowane, glane spodnie, zanilany, rano katolik, wieczorem alkoholik. A ona była pięknie opalona, być może czyjaś rozpalona żona. Choć bez litości cięły i komary, złączyć się do pary, wpłynęli w szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary. Niby niczego może i nie zauważy, że nierealne miłości tam się zdarzy. Lecz się niestety tak kochali czule, że ich nad ranem znalazł rybak w mule. Splecione ciała w miłosnym uścisku wciągnęły bagna przy miejscowym ozdrowisku. Wzdłuż jeziora, a za portier stary, od tej miłości szepczą mu szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary i zespół Pudelsi. Poza tym, że dzisiaj Państwo mogą zamawiać piosenki w muzycznej poczcie UKF pod numerem telefonu 2273 i adresem mailowym ukf@polskiradio.pl, to mamy również, jak to w każdą środę ostatnio, konkurs Weekend dla Dwojga w Willi Polanica, czyli w czterogwiazdkowym pensjonacie Villa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. W ramach voucheru nocleg dla dwóch osób, dwa śniadania, dwie obiada kolacje, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, korzystanie z rowerów i kijków do Nordic Walking, gier klubowych, bilarda, konsol do gier, biblioteki, a także są miejsca postojowe gratis oraz dostęp do internetu. Czekamy na Państwa jedno zdanie, dokładnie pod numerem 73 533 73 533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. A w tym zdaniu, skoro było o bocianach, to prosimy o słowo bocian, no bo w końcu wiosna za niespełna już miesiąc. 73 533. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica. www.villapolanica.pl. Muzyczna Poczta UKF. Czy jest szansa, żeby poprosić o piosenkę Joe Cockera? Na przykład z niewielką pomocą moich przyjaciół. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how you sound? Of the day. Are you sad 'cause you're on your own? I tell you, don't it say it no more. Certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like madness. How will you help me? Don't you know I'm gonna make it with my friends? How will you help me? I promised myself I'd get by. To był Joe Cocker. Jeszcze przypomnę o konkursie Weekend Odwega w Willi Polanica. Jeśli Państwo chcą tam pojechać osobą towarzyszącą, to czekamy na jedno zdanie, w którym będzie słowo bocian i proszę je wysłać pod numerem 73 533 73 533. Koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości, a regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. A za chwilę zamówienie pana Wojciecha Sosnowca, który pisze: witam serdecznie z okazji środy. Bardzo proszę o utwór Mike and the Mechanics, Another Cup of Coffee. Coś czuję, że tym razem się uda. No, uda się. The wall, and

To była grupa Roxy Music 2027 Trójek Klub UKF Małpa Polskie Radio.pl. Za chwilę Electric Light Orchestra i Confusion. Pan Zbigniew chciałby posłuchać tego nagrania wraz z Państwem Bożeną, Marią i panem Janem. A ja przypomnę, że trwa konkurs Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. Ciągle czekamy na Państwa propozycje zdania ze słowem bocian pod numerem SMS-owym 73 533 73 533. Koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. A teraz już Electric Light Orchestra. To był zespół Electric Light Orchestra. 2027 Trójka Klub UKF Małpa Polskie Radio.pl. Czekamy na Państwa kolejne zamówienia, ale w tej chwili już będziemy powoli zamykać konkurs Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. W związku z tym czekamy już tylko podczas tej piosenki, która za chwilę, na Państwa SMS-y pod numerem 73 533. Prosimy o zdanie ze słowem bocian. Do wygrania Weekend dla Dwojga w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. A kolejna piosenka zamówiona na dziś to piosenka od pana Artura, który pisze: bardzo proszę o utwór My Way Franka Sinatry. Spełnione marzenia o lataniu, rozwiązanie wielu problemów i w końcu odcięcia sznura od ludzi, których traktuję już z wzajemnością. To moja droga. And now the end is near, and so I face